NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Welke invloed hebben overstromingen op de financiële sector? De Nederlandse Bank heeft de grote bank aan een stresstest onderworpen en de uitkomsten zijn zorgwekkend. Anna Korterink kreeg een jaar geleden een mail in de inbox van haar overleden vader, misdaadjournalist Hendrik-Jan Korterink. Het was een mail van een nabestaande die om informatie over een drievoudige moord in Rijswijk in 1985 vroeg. Ze maakte er een podcast over voor NRC met de titel Het geheim van Rijswijk. Dat straks, eerst het NOS-journaal. Michel Koenen. De effectiviteit van de coronavaccins tegen besmetting is gedaald. Dat was 75% in juni en is nu 50%. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM vanochtend tijdens de coronabriefing in de Tweede Kamer. En de vaccins beschermen nog wel 75% tegen infectie en 93% tegen ziekenhuisopname. En inmiddels stijgt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen harder dan verwacht. Als die stijging doorzet, liggen de komende weken 500 mensen met corona op de intensive care. En dat heeft gevolgen voor andere patiënten, zei Ernst Kuipers van de ziekenhuizen. Daar zit een andere spanning dan normaal. Tot nu toe wordt iedere patiënt, en dat is ook echt volhouden, wordt iedere patiënt opgevangen waar nodig. Maar er wordt veel gesproken om allerlei redenen over tweedeling. Voor mij is de tweedeling op dit moment dat iedere acute patiënt telkens opgevangen wordt, maar dat we degene die soms ook urgent binnen een paar weken geholpen moeten worden, steeds weer moeten afbellen. Het RIVM verwacht een piek van 400 IC-patiënten. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat in de komende weken stijgen naar ongeveer 2000. Alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in de Ethiopische regio Tigray hebben zich schuldig gemaakt aan mogelijke oorlogsmisdaden. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van de VN en de Ethiopische Mensenrechtencommissie. De VN spreekt van extreme wreedheid. Zo zou er sprake zijn van marteling en moord van burgers en groepsverkrachting. In het conflict zijn meerdere partijen betrokken, zoals het leger van Ethiopië, troepen uit Eritrea en strijders uit Tigray. En de strijd heeft al aan duizenden mensen het leven gekost. Gisteren werd de noodtoestand uitgeroepen omdat strijders uit Tigray oprukken naar de hoofdstad Addis Abeba. Het kabinet vindt het onwenselijk dat coronamaatregelen uitlekken en begrijpt de onvrede daarover in de Tweede Kamer. Dat schrijft premier Rutte in antwoord op kritische vragen van Kamerleden daarover. Het gaat weer iets beter met het toerisme in Spanje. In september gingen er bijna 4,7 miljoen mensen op vakantie. Meer dan 4 keer zoveel vergeleken met een jaar eerder. De dierenambulance heeft nog geen idee hoe een gestroopt damhert in het Westerpark in Amsterdam is terechtgekomen. Het is niet duidelijk of het dier is gevild of door een ander dier is aangevreten. In België zijn bij 8 militairen en 3 kazernes huiszoekingen gedaan. Heeft alles te maken met de zaak Jurgen Konings, de militair die voortvluchtig was met veel wapens en munitie. Uit onderzoek bleek dat Konings zich in extreemrechtse netwerken bevond en dat er mogelijk ook andere militairen bij betrokken zijn. Bij de huiszoekingen zijn telefoons en laptops in beslag genomen, zegt correspondent Sander van Hoorn. En die laptops en die telefoons die zullen op dit moment ongetwijfeld gescreend worden op berichten die daar aanleiding toe geven. En wordt ook niet uitgesloten dat er dan later eventueel wel arrestaties zullen volgen. Konings verdween in mei dit jaar en werd een maand later doodgevonden. De NPO gaat in gesprek met de leiding van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. Aanleiding zijn antisemitische uitspraken van voorzitter Dankers van de Raad van Toezicht. Hij leidt ook een rechtsradicale denktank die bijvoorbeeld zegt dat Joden en Israël de massa-immigratie naar Europa aanjagen om witte samenlevingen te verzwakken. Het CIDI zegt er kotsmisselijk van te worden en gaat aangifte doen. Ongehoord Nederland heeft een licentie gekregen om vanaf komend jaar programma's te maken op de NPO. Het weer nog, lokaal nog nevel, maar ook soms wat zon. Het blijft droog, alleen in Limburg en in de kustgebieden kan wat regen vallen. Het is 8 tot maximaal 11 graden. Morgen in de ochtend weer kans op mist, lokaal wat regen en het wordt opnieuw maximaal 11 graden. Dankjewel, Michel. Gaan we voor de ANWB verkeersinformatie naar Bianca Damink. Er staan een paar files. Op de A10 Noord bij Amsterdam staat het verkeer even vast voor de Koentunnel. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel en dat kost je nu een paar minuten extra reistijd. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens zijn nog steeds politie-grenscontroles aan de gang. Vanaf Zevenaar heb je daardoor 25 minuten op onthoud en de linkerrijstrook is dicht. Het is druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar heb je bijna een half uur extra reistijd. En op de N233 van Kesteren naar Veenendaal heb je nog 10 minuten tijdverlies tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. vandaag geboren, Amy. Een meisje dat nu al met grote interesse de wereld inkijkt. Met zulke nieuwsgierige ogen kan ze een groot kunstverzamelaar worden. Maar dan moet ze straks wel in de musea van Nederland heel veel verschillende kunst kunnen zien. Zodat ze een leven lang geïnteresseerd in kunst blijft. Door uw favoriete culturele instelling in uw nalatenschap op te nemen, steunt u cultuur en inspireert u een generatie. Tot grootse dingen of tot groot liefhebber. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals 1 kilo bananen, 1 euro. En Sprite en Coca-Cola Zero of Light. Fles 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. De Nationale Opera en het Nationale Ballet heten u weer van harte welkom in het nieuwe seizoen. Verzeker u van de mooiste plaatsen in ons theater. Bekijk het volledige programma via operaballet.nl. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Op zoek naar het ideale cadeau voor de feestdagen? Geef iets persoonlijks. Geef meer met een boek. Tot 10 november krijg je bij aankoop van een boek zelf ook een boekcadeau. De Jaloezie Man, de nieuwe thriller van Jo Nesbø. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle L'Oréal, Maybelline en Garnier, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Er moet één landelijke eerste hulp voor slachtoffers van seksueel geweld komen. Want op dit moment is het voor slachtoffers een hele zoektocht om de juiste hulp te zoeken. D66 dient vandaag een motie in met steun van VVD en SP. We bespreken het met oud-hoofd van de recherche Sander Schaapman. En sinds 2015 is het verboden om zieke werknemers te ontslaan. Maar toch komt het nog steeds voor dat uitzendkrachten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid hun baan verliezen. Hoe kan dat? Dat bespreken we met arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers. Maar nu eerst, hoe waterproof zijn de Nederlandse banken? Overstromingen. Afgelopen zomer werd in Limburg al duidelijk welke sociale gevolgen dat heeft. Maar ook het economische effect was groot. Bijna de helft van het bufferkapitaal van onze banken kan door dijkdoorbraken worden weggevaagd. Dat concludeert de Nederlandse Bank op basis van onderzoek naar de impact van overstromingen op de financiële sector. En daarom... Vijf vragen over... De impact van klimaatverandering op onze banken. En die vijf vragen stellen we aan David-Jan Jansen, econoom bij de Nederlandse Bank. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Overstromingen kunnen bijna de helft van de bankenbuffers wegvagen, lezen we. Dat is een zorgwekkende conclusie. Hoe groot zijn die buffers nu van de banken? Ja, dank u. Om te beginnen, misschien goed om te zeggen, die kapitaalratio's, zoals het dan officieel heet, die zijn op dit moment heel groot, heel stevig. En de Nederlandse banken zijn bestand tegen schokken. Wat wij in deze stresstest doen, is een... Het verkennen van hele extreme scenario's. Met een hele kleine kans en een grote impact. En dat doen we eigenlijk vooral omdat we in de context van klimaatverandering misschien niet helemaal precies weten hoe extreem het nou zou kunnen worden. Ja. En zo'n extreme situatie kan een overstroming dus zijn. 2. Bij overstromingen wordt schade voor een deel door verzekeringsmaatschappijen gedekt. Maar in hoeverre komt zo'n probleem dan op het bordje van de banken terecht? Ja. Inderdaad, dat is een belangrijk punt. Hè? Die schade door een overstroming die ontstaat dan. En dan is de vraag wie kan dat dekken en in hoeverre. Wij doen een stresstest in deze studie. Dan zoek je de extreme op. En dat doen we dus ook op dit punt. Althans vanuit het perspectief van banken. We weten bij sommige type overstromingen is de schade gedekt. Of misschien springt de overheid bij. Maar wat we eigenlijk doen is we gaan ervan uit dat dat allemaal niet gebeurt. Om wat voor reden dan ook. En dan zouden bijvoorbeeld uiteindelijk banken ermee te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door het feit dat hun onderpand in waarde daalt. 3. En welk effect hebben dan bijvoorbeeld die overstromingen van de afgelopen jaren in Limburg gehad? Ja, nou, deze studie heeft nog niet zo direct naar deze overstromingen gekeken. Dat was eerlijk gezegd ook wel een beetje een soort van vreemde gewaarwording om dit dan zo te zien in Limburg, wat daar gebeurde, terwijl we deze studie aan het doen waren. Maar voor mij althans onderstreept dat ook maar weer. En deze overstroming in Limburg liet eigenlijk wat mij betreft zien hoe groot gewoon de maatschappelijke en economische impact van zo'n overstroming kan zijn. Ja. In het worst case scenario kan de kapitaalpositie van de Nederlandse banken met 700 basispunten dalen. 4. Welk effect gaan wij daar als consument van merken? Ja, nou, misschien nog eens goed om te zeggen. Op dit moment zijn die buffers echt eigenlijk vele malen groter dan die 700 basispunten. En we kijken echt naar extreme scenario's met een hele kleine kans dat het gebeurt. Ik zou eigenlijk zeggen, dit scenario gaat ook niet over morgen. Het gaat ook niet over volgende week. Maar het is vooral bedoeld om te verkennen wat er nou in de context van klimaatverandering zou kunnen gebeuren. Het laat dan denk ik een beetje zien wat er uiteindelijk de komende decennia, zou ik bijna zeggen, op het spel zou kunnen staan. En dan eigenlijk hoop je dat dit nooit gewoon de praktijk gaat worden. Dus dat we dit effect nooit gaan merken. 5. En hoe moeten banken ervoor zorgen dat zij de risico's kunnen opvangen? Ja, ik denk dat als ik een beetje naar onze studie kijk, ik zie dat een beetje als een aftrap om met elkaar verder na te denken over deze risico's en hoe je daar nou verstandig mee om kunt gaan. Het is ook echt een risico in de wat verdere toekomst, maar het lijkt mij wel belangrijk om daar tijdig met elkaar na te denken over deze risico's. En dan kan ik me bijvoorbeeld voorstellen dat mensen in de financiële sector of bij banken eigenlijk aan de hand van de methodes die wij gebruiken nu ook hun eigen berekeningen gaan maken. En dat we dan vervolgens met elkaar kunnen gaan kijken hoe groot zijn de risico's, waar zitten ze en wat moeten we er nou aan doen met elkaar. Tot zover de belangrijkste vragen. We praten nog even door, want ik heb al eerder gehoord van wat moeten de banken doen? Risicomanagement beter beheren. Maar wat kan ik nou als consument doen? Maakt het uit bij welke bank ik ga? Ja, eerlijk gezegd op grond van de studie zoals ik hem nou met een collega van mij gedaan heb, zou ik die vraag niet zo direct kunnen beantwoorden. Wat wij doen is toch vooral kijken naar het banksysteem als geheel. En dan willen we vooral met elkaar in kaart brengen op welk moment we dan, onder welke omstandigheden we dan hier de gevolgen van zouden kunnen ondervinden. En dan vooral denk ik ook een punt maken dat het dus belangrijk is om dat juist met elkaar te voorkomen. En ik denk het is niet helemaal mijn rol om nu een individuele bank hier te gaan aanbevelen. Nee. Want in september heeft de Europese Centrale Bank ook al een klimaatstresstest gepresenteerd. Kwam ook al uit naar voren dat die financiële systemen kwetsbaar zijn. Mijn gedachte is dan van, we weten dat toch al langer dat die klimaatproblemen er zijn. Waarom hebben de banken hier niet eerder op ingespeeld? Ja, ik denk inderdaad wat je op dit moment ziet. Hè, ik ben nu een tijdje met dit onderwerp bezig en je ziet het ook wel veranderen. Ik denk ook wel dat het tegelijkertijd met elkaar ook wel nog een beetje een zoektocht is. Want dit is een ontzettend complex probleem. U refereerde al aan het werk van de Europese Centrale Bank. Ons onderzoek richt zich dan primair op de Nederlandse context. En ook daarin is het complex. En ik zou eigenlijk hopen wat wij nou met deze studie zouden kunnen doen, is een beetje aanreiken van, zo kun je ernaar kijken, zo kun je het modelleren en dan van daaruit het gesprek verder voeren. Ja, klimaatrisico's die blijken groot te zijn. Dat is niet iets wat de banken alleen maar kunnen doen. Welke maatregelen zijn er nog meer nodig voor een veilige toekomst? Ja, nee, dat klopt. Ik zei al net al, het is ontzettend complex. En onze studie die signaleert dat eigenlijk en die kwantificeert dat dan. En daar houden we een beetje op. Maar het is ook weer niet zo dat we dat dan bij wijze van spreken daarbij willen laten. Ik zou inderdaad denken dat we met elkaar snel stappen zouden moeten gaan maken. We weten natuurlijk deze week ook de belangrijke klimaattop in Glasgow. Dat is dan bijvoorbeeld één plek om daar verder naar te kijken. En als ik iets hoop is dat het in ieder geval dat onze studie nog weer eens maar onderstreept. En een beetje inzichtelijk maakt hoe belangrijk het is dat er wat gebeurt. En gegeven wat er uiteindelijk op het spel kan staan. Dankjewel. David-Jan Jansen, econoom bij de Nederlandse Bank. Everything you want to dream away. We are Een van de meest energieke van Coldplay, Adventure of a Lifetime. Mensen die in Amsterdam een huis kopen, moeten daar ook zelf gaan wonen. Het gaat om huizen met een WOZ-waarde tot €512.000. Dit moet voorkomen dat beleggers woningen kopen en vervolgens voor veel geld verhuren. SP-wethouder Jacob Wedemeijer wil niet wachten op maatregelen uit Den Haag, vertelde hij aan NOS-verslaggever Mark Robin Visser. De markt is ontzettend oververhit en door deze marktwerking hebben middengroepen ook geen toegang meer tot betaalbare koopwoningen. Ja, dit zet zoden aan de dijk, maar het is maar een maatregel, maar vele andere maatregelen zijn ook nodig. Er is geen silver bullet die alles oplost. Een van de plannen is dat mensen er dus verplicht 4 jaar, de eerste 4 jaar, in moeten gaan wonen. Of familie, kinderen of ouders bijvoorbeeld. Denk je nou echt dat beleggers daar wakker van liggen van een termijntje van 4 jaar? Ja, dat denk ik wel, want ze moeten dan 4 jaar leegstand accepteren. Dat kost geld en dat mag ook niet. Dus dat is echt wel een probleem voor de beleggers. U zegt het mag niet, maar hoe gaat u dat controleren, dat mensen er ook echt gaan wonen? Nou, we hebben een handhavingsapparaat en daar heb ik alle vertrouwen in. En bovendien, burgers kunnen dit ook gewoon melden, dus dat komt wel goed. Nou, dat klinkt wel heel erg makkelijk. Nou ja, wij hebben natuurlijk heel veel ervaringen. Vakantieverhuur, er zijn allerlei dingen die in de grote stad gebeuren, waar wij gewoon een goed handhavingsapparaat hebben. Dus ik heb daar inderdaad alle vertrouwen in. De koper moet zich daadwerkelijk inschrijven op het adres dat hij heeft gekocht. Of een familielid. Dan zie ik al mogelijkheden tot fraude. Nou, welke mogelijkheden ziet u dan? Want dan moet ik als ik een hele grote familie heb, dan kan ik gewoon allemaal familieleden daarin in laten wonen. Ja, maar als er dan niet daadwerkelijk wordt gewoond of wordt onderverhuurd aan anderen, dan komen we daar vrij snel achter. En er zijn ook heel veel mensen die ons daarbij helpen. Nu is dit toekomstmuziek, Het moet nog door de gemeenteraad besproken worden, dus het zal pas volgend jaar, als het ervan komt, worden ingevoerd. Maakt u hiermee ook niet slapende honden wakker? Dat is onvermijdelijk. We gaan het februari 2022 aanbieden aan de gemeenteraad. Punt is wel, op dit moment zijn nog niet zoveel woningen meer te koop in Amsterdam, dus maar beperkte bewegingsruimte voor beleggers om daar ook echt op te acteren. Wie gaat hier nou straks van profiteren? De gewone Amsterdammer, de middengroepen, die gaan hiervan profiteren. Die kunnen blijven kopen. Als we niet ingrijpen, dan worden de prijzen onbetaalbaar duur. Nu is dit een maatregel die voor de stad Amsterdam in de maak is. U weet, beleggers die zoeken natuurlijk ook buiten Amsterdam. Zou er nu niet een waterbedeffect kunnen optreden dat ze nu in andere grote steden hun slag gaan slaan? Ik weet van Haarlem en Zaandam dat ze gewoon ook al maatregelen willen invoeren. Natuurlijk is een waterbedeffect niet uit te sluiten, maar ik vermoed dat heel veel grote steden met vergelijkbare problematiek te maken hebben en ook hun eigen maatregelen zullen gaan treffen. Dit is een maatregel, maar u wilt nog meer, hè? Nou ja, wat ik heel belangrijk vind is dat we eeuwigdurende middenhuur in Amsterdam verder uit gaan ontwikkelen. Alleen er hangt een heel duur prijskaartje aan, omdat dat de grondprijs enorm drukt. Daar heb ik net in de gemeenteraad ook al een discussie over gehad. Maar dat is in mijn mening een van de meer duurzamere manieren om de middengroepen in Amsterdam te houden. Want daarmee wordt de marktwerking grotendeels uitgeschakeld. Nu is er ook een nieuw kabinet in de maak. Er komt waarschijnlijk ook een nieuwe minister van Volkshuisvesting. Loopt u niet een beetje op de troepen vooruit? Dat doen we in Amsterdam altijd. En dat moet ook, want het is namelijk zo dat de druk hier extreem groot is. En dat weet ook iedereen. Dus u kunt niet wachten op Den Haag? Wij wachten niet op Den Haag en we doen het al het mogelijke binnen wat wij kunnen. De Amsterdamse wethouder Jacob Wedemeijer was dat in gesprek met NOS-verslaggever Mark Robin Visser. Slachtoffers van seksueel geweld of kindermisbruik moeten op één plek terecht kunnen voor hulp. Daarvoor dient D66 vandaag een motie in met steun van in ieder geval VVD en SP. Op deze eerste hulp moet de expertise van allerlei soorten professionals, waaronder ook psychologen, samenkomen. En daarover praten we onder meer met Sander Schapen, oud-rechercheur. Sander, goed dat je er bent. Goedemiddag. Goede ontwikkelingen. Ja, ik vind het een hele goede ontwikkeling, omdat het is toch een moeilijk slachtofferschap, om het zo te zeggen. Het is de hakt enorm in het leven van het slachtoffer. Ja, dan is het ook goed dat het slachtoffer ook de aandacht krijgt die het verdient. Hoeveel mensen hebben er in Nederland te maken met seksueel geweld? Ja, daar zijn wat verschillende getallen over. Hè? Maar het gaat toch wel om enkele duizenden per jaar. En dan moet je eigenlijk nog stiekem bij optellen. Want dat zou ook nog een functie kunnen zijn die eerste hulp zeg maar heeft. Dat er een aantal zijn die zich niet melden bij de overheid, maar wel behoefte hebben aan hulp. En in wat voor traject komen zij nu terecht? Nou, kijk, vroeger was het zo dat je de jeugd- en zedenpolitie, daar zaten gespecialiseerde rechercheurs en die konden eigenlijk die eerste opvangfunctie heel goed vervullen. En zorgden er ook voor dat die slachtoffers goed doorverwezen werden. Omdat de een moet naar een psycholoog, de ander kan naar een maatschappelijk werker. De ander hoeft misschien niet heel veel aandacht te hebben. Dus nu gaat het erom dat het is echt een individueel traject. Dat hangt ook erg af van de persoonlijkheid van het slachtoffer en uiteraard wat er gebeurd is. Eerste aanspreekpunt op dit moment is natuurlijk vaak de politie. Moeten zij dit niet gewoon ook kunnen? Ja, ik vind wel dat de politie daar een belangrijke functie in heeft. Daarom zeg ik al, in het verleden had je daar gespecialiseerde rechercheurs voor. Ik ken er zelf een groot aantal, in ieder geval uit die tijd. Ja, dat waren geweldenaren, geweldige mannen en vrouwen die dat zo goed konden. Alleen ja, dat is een beetje weggeduwd in de onderwaardering eigenlijk van het vak van het recherchevak in zijn algemeenheid. Dus ja, dat zou je dan eigenlijk terug moeten gaan brengen. Ja, want wie wordt dan het eerste aanspreekpunt? Nou ja, dat is dan lastig. Dan zie je dat vaak slachtofferhulp is. Nou, met alle respect, het is een fantastische organisatie. Maar dat zijn toch vaak vrijwilligers. Die kun je wel goed trainen en opleiden. Maar ja, dat is ook het is zo lastig om met iemand die zoiets heeft meegemaakt. Ja, dan moet je echt wel goed beslagen ten ijs komen om ook een goed gesprek met zo iemand te kunnen voeren. Ja, want je hebt ook te maken met bewijsvoering. Als iemand verkracht is, dan moet daar sporenonderzoek worden toegepast. Ja, dat is zo. En ook de verklaringen zijn ontzettend belangrijk. En we weten gewoon uit ervaring dat als ik net iets heb meegemaakt en ik praat er nu over met jou en daarna met Twan, dan wordt mijn verhaal eigenlijk al beïnvloed. Hè. Dus het zijn allemaal elementen die het eigenlijk van groot belang maken dat de politie eigenlijk die eerste functie zou moeten kunnen hebben. En dan, doordat banken er de laatste jaren steeds meer aan doen om ongebruikelijke transacties op te sporen, zoeken criminelen naar nieuwere, complexere vormen van witwassen. En daar is ook de bovenwereld steeds vaker bij betrokken. Dat zegt de Financial Intelligence Unit, FYU, de overheidsdienst die witwasmeldingen verzamelt en analyseert. De bovenwereld die de onderwereld helpt. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, dat is eigenlijk aan de orde van de dag. Dus we zitten er zelf eigenlijk heel veel dichterbij dan dat we misschien vermoeden. Ik zelf schat het vaak in spreekbeurten die ik hou als het grootste gevaar op dit moment van Nederland. Dat is die verweving van de onder- en de bovenwereld. We zien steeds moeilijker het verschil. En daarmee komt, ik zeg het dan al een beetje misschien wat ingewikkeld, maar de ordening in onze samenleving die komt onder druk te staan. Jij moet ervan uit kunnen gaan dat als jij met een notaris zaken doet, dat het een integere notaris is. Net zo goed als dat de bank, jij dat van de bank mag verwachten, maar eigenlijk ook van mensen met wie je in zijn algemeenheid zaken doet. Nou, op het moment dat dat wegvalt, ja, ja, dan wordt het een chaos. Hè. Dan zie je dus ook dat gemeentes misschien met projectontwikkelaars in zee gaan die met crimineel geld, zeg maar, grote winkelpromenades die gebouwd moeten gaan worden financieren. Nou, dat zijn financiële constructies waar gemeentes op kunnen struikelen en wat enorme financiële gevolgen kan hebben. Want die regels die zijn strenger geworden, hè? Dus voor criminelen die kunnen moeilijker hun geld bij de banken kwijt. Ja. Dus die gaan de hulp inschakelen van notarissen. Nou ja, we zien gewoon. Hè. Kijk, ik heb zelf in onderzoek een keer meegemaakt dat iemand gewoon met een ton nou, ik zal de naam niet noemen, maar een vooraanstaande bank binnenwandelt en dan gewoon een ton kan witwassen. En als je daar dan de bank op aanspreekt, dan wordt er intern wel wat aan, zoals het dan mooi heet, compliance gedaan. Dus zo iemand die dan de chef daar, die krijgt dan stiekem een bonus mee, maar voor de vorm wordt hij er dan uitgestuurd. Maar het gebeurt. Hè. Kijk naar onze twee grootste Nederlandse banken. We hebben 750 miljoen euro boete gekregen vanwege het niet voldoen aan afspraken waarmee ze dus eigenlijk ook die criminelen hebben gefaciliteerd. Het gebeurt aan de lopende band en dat is ook waarom we die ondermijning zo hoog op de agenda hebben gezet. Omdat als we allemaal dat maar normaal gaan blijven vinden en onder andere ook in dat soort transacties, ja, dan wordt het straks een chaos. En dan krijg je wat we dan wel eens zeggen, Italiaanse toestanden. Overigens, de Italianen zijn daar ontzettend goed mee bezig. Hè. Die hebben dat de laatste 20 jaar enorm goed aangepakt. Langer ervaring ermee. Die hebben er inderdaad helaas een lange ervaring mee. Ja. Gebeurt het trouwens altijd bewust of ook nog wel eens een keer onbewust? Alle twee gebeurt. Alleen, ik zeg altijd, slapen doen we s'nachts. Dat is met heling ook zo. Hè. Als jij een brommetje koopt of wil kopen en dat kost nieuw 3000 euro... en je krijgt het voor 500 euro aangeboden, dan moet je ook wel snappen dat het niet in de haak is. Nou, zo is het in de financiële wereld ook. Hè, we kennen bijvoorbeeld ABC-transacties, dus hoe het met vastgoed gaat. Een huis wordt getaxeerd op 5 ton. Het wordt vervolgens verkocht voor 7,5 ton... en over een week later nog eens voor 1,5 miljoen. Ja. Dan snap je wel van, hier is iets anders aan de hand. Nou, dat is ook zo'n witwasvorm. Ja. Goed, dan nog iets anders. Het dorp Spakenburg rouwt om de dood van twee jonge mannen. Het onderzoek naar de niet-natuurlijke dood van de twee loopt nog. Maar in het dorp gaat het verhaal dat kattenoogjes, capsules temazepam, de oorzaak zouden zijn. Dat schrijft de Gooi Nederlander. De twee zouden deze downmakende middelen hebben geslikt na een avond juist oppeppende drugs te hebben gebruikt. Kattenoogjes, ken jij het? Ja, dat zijn de capsules, hè. Dus van die gelcapsules. Die heb je trouwens ook met paracetamol. Die kan je gewoon bij de drogist kopen. Ja. Maar zo ziet dat eruit. Daarom wordt het ook kattenoogjes genoemd. Ja, en die downers zijn eigenlijk gewoon normale medicijnen. Maar die worden dan in het illegale circuit vaak verkregen. Dan weet je dus bijvoorbeeld niet of echte stoffen erin zitten zoals die op de verpakking staan. Vaak is dat dan ook nog eens vermengd met andere schadelijkere stoffen met verschrikkelijke gevolgen soms. Ja. Nou ja, en temazepam is eigenlijk een slaapmiddel. Hè? Dus dat maakt dat werkt tegen slapeloosheid. Nou, als je oppeppende drugs hebt gebruikt, zoals amfetamine of ecstasy, ja, dan, en je moet de andere dag gaan werken, ja, dan heb je zoiets nodig om überhaupt te slapen. Ja, en zie je nou steeds meer gevallen van ja, die hierop lijken, zeg maar, van mensen die kattenoogjes slikken en die vervolgens ja dat het fataal wordt? Ja, wij zien sowieso in zijn algemeenheid, het is overigens niet alleen in Nederland zo, maar als we het op Nederland richten, dan zie je dat door de algehele, we hebben het hier al eens vaker over gehad, dus je kent mijn standpunt, de algemene acceptatie van drugsgebruik is een enorm zorgpunt, omdat steeds meer mensen het gebruik niet alleen vergoelijken, hè, we moeten het maar normaal vinden dat onze jeugd niet meer uit kan gaan met een glas cola, maar ze moeten zich of eerst volgieten, indrinken heet dat dan, of verdovende middelen gebruiken, hasjes, noem maar op. Ja, dit zijn wel de gezondheidsrisico's die daarbij horen. Dus ja, dat is wel iets waar je zorgen over moet maken. Ja. Even voor de duidelijkheid, het is nog niet bewezen, hè? Het onderzoek loopt nog. Nee, dit is in algemeenheid zo. Ja. Ja. Dank voor nu, Sander Schaapman, auto-recherchechef. En zometeen praten we met jou door over de nieuwe True Crime podcast, Het Geheim van Rijswijk. Zeker. Ja, want deze podcast voelt als een thriller. Een nabestaande vroeg in een mailtje om informatie over een drievoudige moord in Rijswijk. Was het een vergismoord of toch niet? En over een uur is weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons weten via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Michel Koenen. De effectiviteit van de coronavaccins tegen besmetting is gedaald. Dat was 75% in juni en is nu 50%. Dat heeft RIVM-directeur Van Dissel gezegd bij de coronabriefing in de Tweede Kamer. De Raad van Europa heeft een filmpje ingetrokken waarin de hoofddoek en de sluier voor moslima's worden beschreven als iets positiefs. De video leidde tot ophef en werd in Frankrijk verboden. De Raad van Europa zet zich in voor mensenrechten en democratie. In de video zijn vrouwen met en zonder hoofddoek te zien, met de tekst als diversiteit is schoonheid en de hijab staat voor vrijheid. Het toerisme in Spanje komt weer wat op gang. In september gingen er bijna 4,7 miljoen mensen op vakantie. Meer dan 4 keer zoveel vergeleken met een jaar eerder. En toch zijn het er nog altijd veel minder dan voor corona. En de GGD roept mensen op om niet meer naar een priklocatie in Den Bosch te komen, waar je terecht kunt zonder afspraak. Het is er namelijk te druk. De locatie is vandaag voor het eerst open. De drukte zou volgens de GGD niks met de persconferentie van gisteren te maken hebben. Dankjewel, Michel. Gaan wij naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemiddag. Een hele goede middag. Het is langzaam rijden op de A12 Arnhem richting Duitsland, tussen Duiven en de grens 8 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een politiecontrole. De linker reishok is dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Breda naar Utrecht, tussen Hank en de brug Gorkum 10 minuten oponthoud. Daar is de rechter reishok dicht. Dik 20 minuten extra voor de N201 Hoofddorp richting Uithoorn, voor de aansluiting met de N196. En werkzaamheden op de N233 tot slot, dus de weg Kesteren richting Veenendaal. Bij Renen 3 kilometer met dus 10 minuten oponthoud. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Een jaar geleden zag journalist Anna Korterink een mail in de inbox van haar overleden vader, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink. Een nabestaande vroeg om informatie over een drievoudige moord in Rijswijk. Ik ben Anna Korterink en in deze podcast zoek ik uit hoe het kan dat 5 jonge mannen zomaar worden neergeschoten zonder dat er ooit iemand voor wordt berecht. Complottheorieën, geruchtenmachine uit Suriname. Ik bedoel, er zijn allerlei lijnen die erin zitten, maar ja, er was geen andere reden om dat bandje te gaan vermoorden. Waar is dit politieonderzoek gestopt en waarom ligt het in een kluis? Het geheim van Rijswijk. Zo heette de podcast waarvan de eerste aflevering vandaag is verschenen. En maker Anna is hier. Fijn dat je er bent. En ook Sander Schaapman, autorecherchechef, is nog hier in de studio. Ja, Anna, we hoorden het al eventjes kort. Maar wat is er precies gebeurd op die avond van 8 maart 1985? Ja, op die avond is er een bandje, dat is gewoon een vriendengroep. 5 jongens die overdag gewoon werken. En 's avonds bij elkaar komen 1 keer in de week om met elkaar wat muziek te maken, gewoon wat te spelen ter ontspanning. Die zijn daar aan het oefenen en die zijn eigenlijk net klaar met hun repetitie. En dan ze zijn aan het opruimen. 2 van hen zijn al naar beneden gegaan om weg te gaan. En dan ineens komen er 2 gewapende mannen binnen die ze dwingen echt om op de grond te gaan liggen in de gang van het kantoorpand waar ze oefenen. Ze liggen een tijdje op de grond, ze worden onder schot gehouden en plots worden ze eigenlijk van dichtbij neergeschoten, alle 5. 2 ervan hebben wonderbaarlijk het overleefd. Maar 3 van de jongens zijn overleden daar. Sander, kun jij je deze drievoudige moord nog herinneren? Ja, zeker. Omdat het was natuurlijk sowieso een opvallende zaak. Want 3 doden in 1 in zaak, dat komt niet zo vaak voor. En Anna, jij kreeg dus een mail binnen die jou triggerde. Wat was de strekking van die mail? Ja, dat was een mail die eigenlijk gericht was aan mijn vader. Want ja, die was net daarvoor overleden. Maar die had wel eens wat aandacht besteed aan deze zaak op zijn weblog. En de mail was van, goh, mocht er nog iets te vinden zijn in het archief van je vader over deze zaak, dan hoor ik dat heel graag, want ik ben een nabestaande en wij weten eigenlijk niks. Dus misschien heeft je vader toevallig meer informatie hierover voor ons. En dan horen wij dat graag. En ik ben toen ook gaan zoeken in het digitale archief van mijn vader, want dat is gigantisch. En daar kon ik gewoon op zoek gaan in ieder geval. Maar daar vond ik eigenlijk niks. En ik weet nog dat ik daar echt heel erg van baalde. Want ik had wel door dat het best een grote zaak was. En ik wilde heel graag die vrouw die mij mailde, Merel van Kuijen, wilde ik heel graag iets geven. Maar ja, ik vond dus niks. En een paar maanden later was ik met mijn moeder eigenlijk het fysieke archief van mijn vader aan het opruimen. En toen stuitte ik op documenten van de politie, waarop stond geheim en daar stond heel veel informatie in over deze zaak. Nooit van geweten dat hij dat ergens nog in een laadje had liggen? Ik heb nooit met hem hierover gehad. Nee, ja. Echt geen idee. Wat dacht je toen je dat vond? Ik was blij voor die vrouw die mailde. Ik dacht, dit is wel iets waar ze waarschijnlijk veel aan heeft. Dat is meer dan ze weet, denk ik. En ik had ook meteen door, dit is wel gigantisch. Het is echt een grote zaak en het is lastig. In de podcast horen we stukken uit de documenten die je vader op zijn bureau had liggen. Op een bepaald moment kwam Elenbaas de kamer weer binnen en wenkte dat de beer bij hem moest komen. De beer liep vervolgens achter Elenbaas aan naar de gang, waar hij aan het einde van de gang 2 mensen van vermoedelijk Surinaamse origine zag staan. met ieder een standgun of een machinegeweer in hun handen. De wapens hadden een enigszins dikke loopmonding, vermoedelijk een geluidsdemper. De gewapende mannen riepen: "Lay down with your face on the ground." Ja, Sander, dit klinkt heel gedetailleerd. Ja, dat zeker. En dus in ieder geval, de getuigenverklaring is dan een belangrijke basis in het opsporingsonderzoek uiteraard. Ja. Want uiteindelijk, hoe is dat onderzoek verder gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Het lijkt er een beetje op alsof het ineens gestopt is. Zo van, er is best veel onderzoek gedaan, maar dan eindigt het. En het is ook vrij snel eigenlijk geëindigd, het onderzoek. En dat is ook een van de vragen die wij ons in die podcast stellen. Van hoe kan het nou dat zoiets, een drievoudige moord, dat onderzoek zo snel stopt? Ja. Want de popgroep oefende in hetzelfde gebouw als de Bevrijdingsraad voor Suriname, de redactie van de Weekkrant Suriname. Mm-hmm. Het ging om een vergismoord. Of is dat nog niet vastgesteld? Dat is nooit vastgesteld. Het vermoeden is er wel vanaf het begin geweest. Dat inderdaad de Bevrijdingsraad en de Weekkrant die verzetten zich tegen het regime van Desi Bouterse op dat moment in Suriname. Ja. En ja, er waren al heel veel spanningen in die tijd. Dus iedereen ging er eigenlijk meteen vanuit, of vrij snel ook vanuit, van dit was waarschijnlijk voor hen bedoeld. Ja. En toen heb je die documenten doorgestuurd naar die vrouw die erom vroeg. Daar heb je niet over getwijfeld, want je dacht, ik wil die vrouw helpen. Maar toch, wat gebeurde er daarna allemaal? Ja, toen ging ik bij NRC werken. Ja. En NRC was wel op zoek ook naar een wat groter podcastverhaal. En ik dacht meteen, ja, Ik wist nog toen ik die documenten vond, dacht ik, ik kan dit alleen nooit doen, dit verhaal. Dat is te groot. Maar doordat ik bij NRC werkte, voelde ik me ergens wel gesterkt van, ja, nu kan ik dit verhaal misschien gaan maken. Ja. En denk je dan niet van, er zitten wat persoonlijke lijntjes. Moet ik dit wel doen? Ik heb gaandeweg wel eens gedacht, als ik dit van tevoren had geweten, dan was ik er misschien niet aan begonnen. Maar niet van dat ik het niet aandurfde of zo, maar het is zo'n groot verhaal geworden. Maar op dat moment dacht ik dat niet. Nee. Want Sander, hoe kan het dat zo'n drievoudige moord, je zegt het komt niet vaak voor, dat onderzoek wordt stilgelegd? Ja, ik zou je graag antwoord op willen geven. Dat weet ik natuurlijk niet. Het verbaast mij wel. Hè? Ja. En misschien dat het in de podcast zit. Anders zouden we misschien nog eens over kunnen doorpraten. Want ja, drievoudige moord, dit is bij uitstek zo'n zaak die je zou terug moeten kunnen vinden in een of ander cold case dossier. Ja. Hè? Dus zeker met dit soort aanknopingspunten. Nou weet ik natuurlijk niet alle details nog. Hè? Maar ja, dit is eigenlijk best wel bizar als ik eerlijk ben. Ja. Want kun jij nog tips geven aan Anna? Van ja, let daarop als je dus in zo'n zaak duikt. Nou ja, kijk, ik snap een beetje waar je op doelt. Hè? Dat je komt natuurlijk in sferen waarin je misschien dat het wat duister wordt en dat je heel moeilijk kunt inschatten wat het nou voor jouw eigen veiligheid bijvoorbeeld kan betekenen. Ja. Nou, dan moet je altijd zorgen dat je het niet in je eentje doet. Je moet altijd zorgen dat je een soort van backup hebt. Dat er mensen zijn die met jou meekijken. Misschien zelfs nog mensen die verstand hebben van het vak. Hè? Dus die ook je daarin af en toe kunnen helpen. Om in ieder geval te zorgen dat jij niet de eenling bent die al die informatie heeft. Maar dat het veel mensen het met je delen en je ook kunnen helpen met de vervolgstappen. Hoe is het om het werk van je vader voor te zetten? Ik vond het in dit geval heel bijzonder om te doen. Het voelde heel erg als iets dat hij nooit heeft kunnen afmaken. En ik denk dat hij heel trots zou zijn geweest. En heel blij dat het verhaal verteld wordt. En heb je bewust, onbewust dingen van hem geleerd? Ja, zeker. Hij was echt iemand die overal op afging. Die altijd op iedereen afstapte om een verhaal te halen. En gewoon een heel persoonlijk gesprek mee te voeren. En dat heb ik in dit verhaal ook wel echt geprobeerd. Om dat op die manier te doen. En je vader was een bekende misdaadjournalist. Schreef voor Revue, Panorama. Schreef meer dan 20 boeken over misdaad. Ja. Noem jij jezelf nu ook misdaadjournalist? Nee. Nee? Is dat wel je ambitie? Nou, nee, ik vind dat een beetje een gekke titel misschien. Ik ben journalist en ik heb wel een bovenmatig interesse in misdaad. Maar ja, nee. Want Sander, de waarde van true crime podcasts, hè? In dit geval, zie je daar de waarde van? Nou, zeker. Omdat, kijk, ik heb met grote belangstelling bijvoorbeeld de podcast De Moord op de Indiaan gevolgd. Hè? En, dan, ja. En daar zag je trouwens een hele mooie samenwerking met de politie. Hè? Daar moet je natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn. Dat snap ik zeker vanuit journalistiek oogpunt. Maar in dit soort kwesties, nou ja, ik zei het net al, dit kan misschien wel het begin zijn van interesse binnen politie en OM om te gaan zorgen dat dit toch een cold case wordt. Want ja, nogmaals, hoe vaak komt het voor? Hè? Het is een vreselijke zaak. Is dat ook echt je doel geweest? Het is niet het ultieme doel geweest, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als dit ervoor zorgt dat het opnieuw, dat er toch een soort onderzoek nog komt. Ja. Nou, vooral voor die nabestaanden. Ja. Iedereen wil natuurlijk weten wat er gebeurd is. Hoe is je kind aan zijn einde gekomen? Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Die onzekerheid is, dat is op zich alweer heel vervelend. Aflevering 1 staat dus nu online. Hoeveel gaan er nog volgen? Nog 9. Goed, aflevering 1 is dus te beluisteren via de NRC Audio app en via alle podcastplatforms. Dankjewel Anna Korterink en ook Sander Schaapman. De podcast heet Het Geheim van Rijswijk. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Nee, I'm wrong. Should have done better. I'll be strong. I'm finding it hard to resist. So show me. Carolina Liar van 12 jaar geleden en Show Me What I'm Looking For. De honkballers van de Atlanta Braves hebben voor het eerst sinds 1995 de World Series weer gewonnen. Het zesde duel in Houston werd vannacht Nederlandse tijd met 7-0 gewonnen, waarmee de eindstand in de Best of Seven-serie op 4-2 kwam. We praten erover met Charles Urbanus, oud-international en commentator voor ESPN. Charles, fijn dat we even kunnen spreken. Ja, hartstikke leuk van. Was de mooie laatste wedstrijd vannacht? Ja, vooral de laatste wedstrijd was waanzinnig mooi eigenlijk. Het was een apotheose voor de Braves fans. De Braves speelden gisteren werkelijk fantastische wedstrijd. 7-0 winnen met drie prachtige homeruns. Ze waren gewoon echt de beste. En is het verrassend dat de Braves uiteindelijk de World Series hebben gewonnen? Ja, toch wel een beetje. De Houston Astros, die uit de American League deel komen, die waren toch favoriet. En toen de serie begon, toen had iedereen gedacht, nou, de Astros gaan wel de toon zetten, want het is een heel goed aanvallend team. Maar de Braves wonnen de eerste wedstrijd. En deden dat met mooi loopwerk van onze Nederlandse speler Albies. Die was heel goed in vorm. En de Braves wonnen de eerste wedstrijd, maar ze verloren door een blessure hun eerste werper. Misschien heeft iedereen dat gezien of gehoord. Die kreeg een bal geslagen op zijn onderbeen. Fibula, die brak zijn been. Zo hard gaat dat met honkbal. En toen waren ze hun eerste werper kwijt. Toen dacht iedereen, nou, hoe gaan die Braves dat in de rest van de serie doen? Maar ze hebben heel veel werpers gebruikt. Ze zijn in Atlanta, zijn ze goed door blijven spelen. Hebben ze twee wedstrijden gewonnen. En toen kwamen toch de Houston Astros weer een beetje terug. Maar de Astros liepen achter de Braves aan en dat was wel verrassend. Ja, en jij noemt de naam al even van Ozzie Albies. De honkbaltrots van Curaçao. Heeft hij een stempel kunnen drukken op deze World Series, vind jij? Nou, niet expliciet. Albies is gewoon een vaste waarde. Om je een idee te geven, in het reguliere seizoen, in 162 wedstrijden slaat hij 38 homeruns en 106 binnengeslagen punten. Ja, dan beteken je natuurlijk wel wat, hè, voor de Atlanta Braves. Is een klein mannetje, is een switch hitter, die slaat van allebei de kanten, dus en links en rechts. Maar hij was in de World Series niet zo gelukkig, maar hij liet wel enorm zijn atletisch vermogen zien en hij speelde verdedigend goed. Ja, en Twan, wat mij enorm opviel, die jongen die lacht altijd. Die heeft, het is zo'n vrolijke persoonlijkheid, dus het is heel leuk om hem te zien spelen. En in hoeverre was nou te merken dat dit weer een groot sportevent was na corona? Ja, als je kijkt gisteravond, ja, laat ik het zo illustreren. Minute Maid Ballpark van de Houston Astros, want ze speelden thuis, tot de nok toegevuld, ruim 42.000 mensen. En wat ze steeds lieten zien, was het stadion van de Atlanta Braves. En dat zat ook helemaal vol met Braves-fans die allemaal naar een groot scherm zaten te kijken. En het was natuurlijk een groot feest in Atlanta. Het was enorm, ja, ik moet zeggen, enthousiast, positief. Wat ik toch ook wil zeggen is dat je daar in het stadion de Braves-fans en de Astros-fans gewoon naast elkaar op stoeltjes ziet zitten met in hele goede harmonie. En dat is toch wel even goed om te noemen. Dus heel veel enthousiasme, maar ook heel veel discipline. Oud-international en commentator voor ESPN, Charles Urbanus, dank je wel. Dit is Tot 4 uur. A dream come true. Just take two. One can have a broken heart, living in misery. Two can really ease the pain like a perfect remedy. One can be alone in a crowd like an island he's all alone. Two can make it up for any place. Home. It takes two, baby. Ik vind het toch leuk dat jij altijd van die platen uitkiest die dan een soort van onderliggende boodschap hebben, die alleen dan ik begrijp eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, ja, jij alleen? Want als het weekend is en wij presenteren niet samen, wat mis jij dan het meeste van mij? Ik heb overal posters van jou. Goed, in het kader van de muzikale opvoeding, Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Blok en Twan. Consumentennieuws. Het is verboden om werknemers te ontslaan als ze ziek worden, maar uitzendkrachten verliezen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid toch vaak hun baan. Het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico constateert dat vorig jaar ruim 12.000 uitzendkrachten in de ziektewet terechtkwamen. Hoe dit kan, bespreken we met arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is al sinds 2015 in alle sectoren verboden om zieke werknemers te ontslaan. Hoe kan het dan toch dat zoveel uitzendkrachten hun werk verliezen zodra ze ziek worden? Ja, hele goede vraag. Kort gezegd, in een uitzendovereenkomst staat vaak een uitzendbeding. En dat houdt in dat de opdrachtgever of de inlener, als hij geen werk meer voor iemand heeft, kan zeggen het stopt. En het uitzendbureau zegt dan ook tegen de uitzendkracht het stopt. Dat is het begin. En dan komt de vervolgvraag, wat als diegene ziek is? In het verleden was het zo, als iemand ziek was, ging dat vanzelf ook met een beroep op dat uitzendbeding, dat het stopte voor die uitzendkracht. En je merkt dat dat nog steeds eigenlijk wel veel aan de gang is. Ook al mag het, tussen aanhalingstekens, eigenlijk niet meer. Nee, dus eigenlijk wordt dat uitzendbeding op een verkeerde manier toegepast. Ja, in die zin wel. Er is wel er is een uitspraak over geweest, alweer een tijdje geleden, van het Hof Den Haag. En die zag met name op de NBBU-CO. Er zijn verschillende uitzend-CO's, om maar even zo te zeggen. En in de lagere rechtspraak is daar ook nog wel over getwist. En er zijn natuurlijk, en dat is altijd het lastige, er zijn altijd weer, ja, dat het per geval verschilt. Dus dan kan er toch weer een interpretatie aan worden gegeven. Met name, en dat is wel een interessante, als er wel een zieke uitzendkracht is, maar er eigenlijk een andere reden is waarom de opdrachtgever ermee wil stoppen, dan is het niet zo zwart-wit. Ja, want juridisch gezien is er een verschil tussen eenzijdig opzeggen of het contract automatisch laten beëindigen. Ja, en in dit geval is het nog een, ja, het is nog een, eigenlijk weer iets anders. Namelijk, voor een uitzendkracht geldt, als die in de periode van dat uitzendbeding zit, en dat is meestal een half jaar, kan soms iets langer zijn, aan het begin zeg maar, dan stopt het automatisch. Dus dan is het gewoon, ja, de opdrachtgever zegt, ik heb geen werk meer voor je, een beroep op dat uitzendbeding, en dan is het klaar. Dus dan, dat gaat veel sneller dan bij, tussen aanhalingstekens, gewone werknemer. En wat zou er nou voor jou moeten veranderen, vind je? Ja, goede vraag ook. Ik denk dat het goed is om hier aandacht aan te schenken, omdat ik denk dat het nog niet zo heel erg leeft. Ik denk dat dat zowel de uitzendbranche nog niet heel erg mee bezig is, maar ook de vakbonden kennelijk niet. Want er is weinig gerucht aangegeven tot nu toe. Maar als je nou toch in deze situatie terechtkomt, bij wie kun je aankloppen? Nou, sowieso heb je recht op een ziektewetuitkering. Dus als de uitzendkracht zo, toch vanwege ziekte eruit wordt gezet, dan meld het absoluut bij het UWV en meld je daarvoor een ziektewetuitkering. Maar daarnaast raad ik toch ook aan om juridische hulp te zoeken, om te kunnen beoordelen of het wel klopt wat er is gebeurd, en dat zo nodig aan te vechten. Want er moet wel een actie vanuit de uitzendkracht worden gedaan om daar alsnog aanspraak te maken op bijvoorbeeld een stuk dienstverband. Ja. En wat denk je? Gaat uiteindelijk dat uitzendbeding afgeschaft worden?

Psychiatrische patiënten staan momenteel 2 jaar op een wachtlijst voordat hun euthanasieverzoek in behandeling wordt genomen door expertisecentrum euthanasie. En dat veroorzaakt zelfdodingen en onnodig lijden. Zometeen meer hierover in Blok en Twan. En waarom horen we zo weinig over het ventileren? Terwijl dat toch juist essentieel is bij de bestrijding van het coronavirus. Het is een van de vragen die voorbij komt in het spreekuur. Uw vraag kan er ook nog bij. Stuur hem in via de app van Radio 1 of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Dat straks is het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. De Belgische politie heeft vanochtend huiszoekingen gedaan in 3 militaire kazernes en 8 woningen van militairen. Aanleiding is een onderzoek naar het verspreiden van extreemrechtse boodschappen, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Er zijn computers en telefoons in beslag genomen, maar er is niemand opgepakt. Volgens de krant De Standaard volgen de huiszoekingen na onderzoek in de zaak rond de extreemrechtse militair Jurgen Konings. Die verdween in mei met wapens uit een kazerne en pleegde later zelfmoord. Maar een direct verband met Konings zou er nu niet zijn. De Raad van Europa heeft een video ingetrokken waarin de hoofddoek en de sluier voor moslima's als iets positiefs worden beschreven. Het filmpje werd vorige week op Twitter gedeeld en moest zorgen voor meer wederzijds begrip. Maar in Frankrijk werd er heel anders op gereageerd en zorgde het voor woede, vertelt correspondent Frank Genoud. Dat filmpje, daar zijn beelden op te zien van vrouwen zonder en met hoofddoek. En daarbij komt dan de tekst in beeld: diversiteit is schoonheid en de hijab staat voor vrijheid. En de hijab, dat is de hoofddoek, hè. En er wordt ook gezegd in die video: vier de diversiteit en respecteer de hijab. Nou, dat was tegen het verkeerde been van heel veel Franse politici, zowel links als rechts, want ze zeggen: het is helemaal niet aan de Raad van Europa om de hoofddoek hier in Frankrijk, in West-Europa, te promoten. De Franse regering had eerder al de video verboden. De effectiviteit van de coronavaccins tegen besmetting is gedaald. Dat was 75% in juni en is nu 50%, zegt het RIVM. Dat betekent dat mensen die volledig zijn gevaccineerd sneller anderen kunnen besmetten. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt sneller dan verwacht. Als die stijging doorzet, dan liggen de komende weken 500 mensen met corona op de intensive care, is de verwachting van het RIVM. De Chinese ijshockeyers mogen toch meedoen aan de Olympische Winterspelen in Peking. China mag als gastland deelnemen, maar de Internationale IJshockeybond wilde de Chinezen weren omdat ze het niveau niet aan zouden kunnen. Maar na een congres heeft de bond besloten dat de Chinese ijshockeyers toch mee mogen doen. Mensen die in Amsterdam een huis kopen, moeten daar ook zelf gaan wonen. Het gaat om huizen met een WOZ-waarde tot €512.000. Het moet voorkomen dat beleggers woningen kopen en er vervolgens voor veel geld weer huurders in gaan zetten, zegt de wethouder. De markt is ontzettend oververhit en door deze marktwerking hebben middengroepen ook geen toegang meer tot betaalbare koopwoningen. Ja, dit zet zoden aan de dijk, maar het is maar een maatregel, maar vele andere maatregelen zijn ook nodig. Er is geen silver bullet die alles oplost. Woonplicht die geldt voor de eerste 4 jaar, daarna mag het huis wel verhuurd worden. De voorzitter van de Raad van Toezicht van Omroep Ongehoord Nederland treedt terug. Dat doet Taco Dankers na ophef over antisemitische uitspraken. Naast zijn werk bij ON leidt hij ook een rechtsradicale denktank die bijvoorbeeld zegt dat Joden en Israël de massa-immigratie naar Europa aanjagen om witte samenlevingen te verzwakken. Het CIDI zegt er kotsmisselijk van te worden van de uitspraken en gaat aangifte doen. De NPO gaat ook nog in gesprek met Ongehoord Nederland. Dat heeft een licentie gekregen om vanaf komend jaar programma's te maken op de NPO. Het weer nog, lokaal nog altijd nevel, maar ook wat zon. Het blijft droog, alleen in Limburg en in de kustgebieden kan wat regen vallen. Het is 8 tot maximaal 11 graden. Morgen in de ochtend weer kans op mist, lokaal wat regen en het wordt opnieuw maximaal 11 graden. Michel, even de kant, we maken plaats voor Jolanda van der Velde. Er staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt op de A12 Arnhem richting Duitsland. Tussen Zevenaar en de grens een kwartier bijna vanwege een politiecontrole. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam-Delfshaven en het knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Geert Ruidenberg en de brug Gorkum een half uur oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En door werkzaamheden tot slot op de N233 Kesteren-Veenendaal. In beide richtingen bij Rhenen een kwartier tot 20 minuten oponthoud. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis. En ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Geld voor elkaar, voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. PwC. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Nederland gaat vanaf komende maand een aanzienlijk deel van zijn coronatest laten analyseren in een Belgisch lab. Gevolg is dat 2 gloednieuwe zogeheten hoogvolume labs in Rijswijk en Utrecht alweer grotendeels overbodig zijn. Hoe kan dat? Ieder kind zou een pop moeten kunnen hebben waarin ze zichzelf herkennen, vindt Ellen Brudet van de poppenwinkel Colored Goodies. En daarom verkoopt ze sinds kort poppen die geïnspireerd zijn door kinderen met een Down-syndroom. Eerst wachtlijsten voor euthanasie. Dat gaan we in ieder geval zo meteen doen. Vanaf komende maand wordt een groot deel van onze coronatesten geanalyseerd in een Belgisch lab. En daarmee zijn 2 megalabs die vorig jaar in allerijl op verzoek van minister Hugo de Jonge zijn gebouwd voor 320 miljoen alweer overbodig. We praten erover met Esther Talboom, bestuurder van Unilabs. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was de reden om deze megalabs neer te zetten? Belangrijke voor de pandemie is natuurlijk testen. Dat weten we van begin af aan. En we hadden eigenlijk veel te weinig testcapaciteit een jaar geleden. Kunnen we ons niet meer voorstellen. Maar oktober 2020 hadden we heel weinig testcapaciteit. Heeft minister De Jonge onder andere aan ons gevraagd. Zet een speciaal coronalab op in Nederland. Zodat we voldoende testcapaciteit hebben op eigen grond. En dat hebben wij toen gebouwd. En dat is in januari is dat gestart met analyseren. Ja. En aan welke voorwaarden moet een testlab voldoen? Want 2 labs, in Utrecht en ook eentje in België, scoren evenveel punten op de belangrijke gestelde voorwaarden. Ja, wat natuurlijk belangrijk is in zo'n lab is dat je hele hoge volumes kunt draaien en heel snel naar hoge volumes kunt stijgen, maar ook weer af kunt bouwen naar wat lagere volumes. Je moet heel flexibel zijn. Flexibel met je personeel, maar ook flexibel met bijvoorbeeld je laboratoriumapparatuur. En verder moet je natuurlijk heel snel uitslagen kunnen geven. Hè? Als je zelf klachten hebt van corona, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk de uitslag hebben. Dus dat noem je dan de turnaround time, moet zo kort mogelijk zijn. En de prijs moet natuurlijk laag zijn. Dus dat zijn even de belangrijke issues. Maar ik vond het zelf ongelooflijk om te horen, maar uiteindelijk heeft een Belgisch lab door middel van een loting bij de notaris gewonnen. Dat is toch wel bijzonder, of niet? Wij vonden het ook wel bijzonder. Dat is natuurlijk ook de reden om her en der aan de deur te gaan kloppen. Ja, de tender is helemaal netjes doorlopen door te kijken naar die kwaliteit en naar kosten en naar de volumes die je kunt draaien. Maar uiteindelijk Maar de twee labs die gelijk waren, dat waren wij en een laboratorium in België. En toen is een loodje getrokken door de notaris. Ja, ja, dat verbaast ons ook. Met name omdat het ook zo'n 180 graden draai is ten opzichte van een jaar geleden. Waarin minister De Jonge zei, we moeten testcapaciteit in eigen land opbouwen. En dat hebben we nu ook gebouwd en dat zouden we dan terzijde schuiven. En wij denken dat het ook niet onvoldoende doordacht is om deze pandemie op een goede manier te kunnen bestrijden. Ja, want wat voor nadelen zitten er aan op het moment dat dat zo'n lab in België is en niet in Nederland? Nou, je loopt er een aantal risico's mee. En het belangrijkste risico is eigenlijk als de pandemie weer tot volle bloei komt, zoals nu natuurlijk eigenlijk al gaande is. Dan heb je in het verleden gezien dat landen toch uiteindelijk ook kiezen voor zichzelf. Als je kijkt naar een jaar, naar anderhalf jaar geleden, ontstond er een tekort aan reagentje, een tekort aan mondkapjes. En dan opeens is de samenwerking toch minder belangrijk dan het eigen land. En dan ben je dus afhankelijk van een lab in een ander land. Wat misschien wel zou kunnen zeggen, nou weet je, we houden deze testen nu toch maar even voor België in dit geval. Want we moeten eerst maar eens hier kijken naar het bestrijden van de pandemie. En verder denken wij dat logistiek gezien het gewoon veel ingewikkelder is. Hè? Als je van een GGD-teststraat vanuit Groningen naar Brussel moet rijden, dat is toch wel echt een slok op een borrel. Dan moet je toch flink wat files overwinnen. Dus wij denken ook dat ze het logistiek niet gaan redden. En extra belastend voor het milieu. Zeker extra belastend voor het milieu. Het is geen duurzame oplossing in milieutermen. En ja, ook voor de investering die je daarmee verspeelt in de werkgelegenheid in Nederland. Hè. Dat zijn misschien minder belangrijk dan de anderen, maar daar zien we ook wel bezwaren tegen. En wat betekent dit dan voor die hoogvolume labs in Rijswijk en Utrecht? Ja, die hoogvolume labs zullen we af moeten bouwen en uiteindelijk moeten stoppen. Op het moment dat deze tender naar een buitenlands laboratorium gaat. Want hoogvolume labs zijn natuurlijk gebouwd juist om die hoge volumina te analyseren. En als je dat niet meer doet en je blijft met een restje over uit een regio, ja, dan zul je moeten sluiten. Ja, en die gaan gewoon worden gesloten. Er gaat niks meer mee gebeuren met die laboratoria. Kijk, die laboratoria zijn echt gebouwd op verzoek van de minister echt om de pandemie te bestrijden. Ze zijn gespecialiseerde pandemielabs om echt hoge volumina te draaien. Dat hebben ze uitstekend gedaan, zonder klachten overigens in het afgelopen jaar. Je kunt natuurlijk een andere doelstelling gaan verzinnen voor die labs, maar daar zijn ze natuurlijk niet van gebouwd. Ze zijn echt gebouwd specifiek voor de pandemie. Ja, maar misschien komen we straks wel weer in een crisis. Dus dan zou het nog kunnen dat ze gebruikt worden? Ja, maar dan moet je wel snel de garantie krijgen dat je belangrijk blijft als lab. Hè. Je kunt het niet een half jaar stilleggen en over een half jaar weer eens beginnen. Want dan moet je eigenlijk weer opnieuw op gaan bouwen. Dat is natuurlijk dat is heel ingewikkeld om te doen. Het is logischer, vinden wij, om de testcapaciteit van die hoogvolume labs die je hebt opgebouwd, om die in Nederland ook te blijven gebruiken. En te zorgen dat je klaar bent als er weer een crisis komt. De voorwaarde is in ieder geval dat de uitslag binnen 12 uur bekend moet zijn. Is dat nog haalbaar straks vanuit België? Wij denken met onze ervaring dat dat buitengewoon moeilijk is om dat te doen. Met name als je vanuit het noorden naar Nederland naar Brussel moet. Ja, u kent de situatie op de wegen. We hebben weer volop files. Er wordt niet met drones of zo gevlogen met samples, hè, als je slijm afneemt uit de neus en keel. Dus wij denken dat het eigenlijk niet te doen is. Dus jullie zijn het oneens met dit besluit. Wat gaan jullie doen? We willen in gesprek met het ministerie en met de dienst testen. Die gaan over de uitslag van deze tender. En hebben we geprobeerd om in gesprek te komen. Daar zijn wat afspraken gepland, maar dat duurt allemaal even. En we willen eigenlijk met hen op een redelijke manier in gesprek gaan om te kijken of we dit op een andere manier kunnen inrichten. Want wij willen eigenlijk wel inzetten om die hoogvolume labs gewoon te blijven gebruiken. Dankjewel, Esther Talboom, bestuurder van Unilabs. En we bespraken de labs, de megalabs die weer worden opgedoekt. Ja. Nog informatie over deze plaat? Style Council, Paul Willer, altijd goed. Jaren 80, Shout to the Top. wanna shout to the top, shout. I wanna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. Style Council en Shout to the Top. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de coronamaatregelen die het kabinet gisteren heeft aangekondigd. Lars Geerts, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Wat is er allemaal gezegd tot dusver? Nou ja, nog niet zo heel veel als je het wil bekijken wie er een meerderheid gaan vormen. Maar wij hebben van tevoren even geïnformeerd. En wij horen dat in deze ronde de fractie van Den Haan en de partij Volt zullen instemmen met de maatregelen zoals ze gisteren zijn aangekondigd. Dat is op zich opmerkelijk, zeker als het gaat om Volt, want de vorige keer hebben zij nog tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs gestemd. Maar dat had te maken, zeggen zij, met het feit dat we toen ook de basismaatregelen hebben losgelaten. Zij zeiden, we hadden graag gezien dat het andersom was geweest. De basismaatregelen en het coronatoegangsbewijs samen. Nou, aangezien wij gisteren hebben gehoord dat het kabinet hamert op mondkapjes, dat het kabinet weer hamert op de 1,5 meter afstand en het thuiswerken, zien wij in dat dat genoeg is. En dus gaan wij akkoord met een verdere uitbreiding van het gebruik van het coronatoegangsbewijs. En dat betekent dat er een meerderheid is en dat dus vanaf aankomende zaterdag je ook je QR-code moet laten zien als je naar de sportschool gaat, naar een museum, in het zwembad komt of inderdaad naar een pretpark, maar ook bijvoorbeeld een muziekschool. Ja. Ja. Het kabinet kondigde gisteren natuurlijk ook aan dat ze volgende week misschien nog wel verder willen gaan. Gaat de Kamer daarmee akkoord? Dat valt nog wel even te bezien. Want dat verder gaan, dat vereist een meerderheid, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. En met Volt en Den Haan ben je er dan nog niet. Dan zul je ook nog andere partijen moeten overtuigen. En die houden op dit moment de kaarten tegen de borst. De PvdA en GroenLinks willen het van het debat af laten hangen. En de ChristenUnie, dat is een beoogd coalitiepartner, nu al in het demissionaire kabinet. En zo gauw er een nieuw kabinet is, doen zij ook weer mee. Zij waren de vorige keer tegen het coronatoegangsbewijs, hebben allerlei bezwaren, maar het kan zijn dat zij om zijn, omdat ze nu eenmaal met drie anderen willen gaan samenwerken die voorstander zijn. Dat moet blijken uit het debat dat inmiddels begonnen is. Maar wil ik er wel even bij zeggen, het kabinet is voornemens om alvast de wetten te maken om bijvoorbeeld een coronatoegangsbewijs op de werkvloer toe te staan, dat werkgevers erom mogen vragen, of in het hoger onderwijs. Dat betekent nog niet dat die wetten dan ook meteen ingaan. Dat betekent dat de Kamer ze nog moet aannemen. Beide Kamers, zeg ik erbij. Maar het maken van wetten, dat kan de Kamer of dat kan het kabinet ook doen zonder dat de Kamer er iets over te vertellen heeft. Ze hebben er pas iets over te vertellen als ze klaar zijn en ook werkelijk ter stemming voorliggen. Dus het kabinet kan er in principe mee door. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. NPO Radio 1. Zelfdodingen en onnodig lijden door lange wachtlijsten. Psychiatrische patiënten moeten momenteel 2 jaar lang wachten voordat hun euthanasieverzoek bij expertisecentrum euthanasie in behandeling wordt genomen. En die wachtlijsten worden steeds langer. GroenLinks wil er iets aan doen, want zo zeggen ze, mensen mogen niet ondraaglijk lijden. Wilt u hierover meepraten, gebruik dan de app van Radio 1. We gaan erover in gesprek met Kamerlid Corine Ellemeet en met Sonja Kersten, bestuurder van expertisecentrum euthanasie. Welkom beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen bij Sonja, ja, hoe komt het dat die wachtlijsten al maar oplopen? Ja, wat je ziet is dat patiënten met een psychiatrische aandoening die een euthanasiewens hebben, die gaan daarover in gesprek met hun eigen psychiater. En het is vaak heel erg lastig om voor die psychiater om dan te kijken, voldoet dit euthanasieverzoek ook echt aan de eisen van de euthanasiewet? Mensen moeten dus ondraaglijk lijden, uitzichtloos lijden. Er mag ook geen enkele andere behandeloptie meer zijn. En dat is in de psychiatrie vaak heel lastig vast te stellen. Mensen hebben vaak verschillende aandoeningen, zijn jarenlang in behandeling. Maar er komen ook steeds nieuwe behandelingen bij. Dus die uitzichtloosheid is vaak lastig vast te stellen. Ja, en dan kunnen ze niet geholpen worden door de reguliere behandelaar, door hun eigen psychiater. En dan melden ze zich aan bij ons. Nou, vorig jaar waren dat 700 mensen die op basis van psychiatrisch lijden zich bij ons melden. Ja, en we hebben slechts een handvol psychiaters bij ons in dienst. Dus u kunt zich voorstellen ook dat het onderzoeken van dat soort euthanasiewensen, ja, dat enorm veel aandacht en vraag en werk vergt. En vandaar dus de oplopende wachtlijsten, hoe ontzettend vervelend en onwenselijk ook. Dus enerzijds door een stijging van het aantal aanvragen en anderzijds doordat er eigenlijk te weinig psychiaters werken. Ja, inderdaad. Dus je ziet eigenlijk, wij zijn een expertisecentrum euthanasie. Dus wat wij heel graag willen doen, is het delen van onze kennis met de artsen in Nederland. Bijvoorbeeld door de inzet van een consulent. En dan zouden de psychiaters in Nederland zich door ons kunnen laten helpen om zelf het verzoek op te pakken. Zodat niet alle aanvragen bij ons terecht zouden kunnen komen. Ja. En vorig jaar kregen jullie als expertisecentrum van 2900 mensen een euthanasieverzoek. Dit jaar al staat de teller al op 3300 aanvragen. In hoeveel gevallen leidt dat echt tot euthanasie? Nou, als je alle aanvragen kijkt, daar zitten dus ook aanvragen bij van mensen die kanker hebben of een hartaandoening of andere aandoeningen. Dan kunnen we ongeveer in 30% van die aanvragen geven we daadwerkelijk een euthanasie. En bij de psychiatrie, dus dat waren ongeveer vorig jaar ongeveer 700 verzoeken, dan is die verhouding anders. Ongeveer 1 op de 10 verzoeken van mensen die lijden aan een psychiatrische aandoening met een euthanasieverzoek kunnen we uiteindelijk maar inwilligen. En zo'n wachtlijst van gemiddeld 2 jaar, wat doet dat met de mensen die zo'n aanvraag hebben gedaan? Ja, dat is natuurlijk vreselijk, want ze melden zich aan. Wij zijn echt een laatste strohalm, hè? Een vangnet voor mensen die niet ergens anders terecht kunnen. En vaak is er dus al heel lang sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En dan te horen krijgen dat je dan nog heel lang moet wachten, dat levert natuurlijk extra leed op. Dat is heel naar. Mensen bellen daarover. Het zijn indringende en echt aangrijpende verhalen. En wij doen wat we kunnen. Het is echt heel erg lastig op dit moment. En Corine Ellemeet, Kamerlid van GroenLinks, wil daar iets aan doen. Hoe luistert u hiernaar? Nou, het zijn gewoon hele aangrijpende verhalen. Want eigenlijk komt het erop neer dat we heel veel mensen die het echt helemaal niet goed maken en die het leven niet meer zien zitten, dat we die in de steek laten. En wat voor mij en voor GroenLinks voorop staat, is dat iedereen die dat nodig heeft goede zorg moet krijgen. En mevrouw Kersten zegt ook terecht, kijk, maar 1 op de 10 mensen die uiteindelijk in behandeling genomen wordt bij het expertisecentrum krijgt euthanasie. En dat betekent dus ook dat voor een heel groot deel van die psychiatrische patiënten die het echt niet goed maken, euthanasie helemaal niet de oplossing is. En waar het mij om gaat, is dat iedereen die zo diep in de put zit, goede zorg krijgt. En in weinig gevallen leidt dat tot euthanasie, maar in heel veel gevallen leidt dat mogelijk tot een alternatieve behandeling. En ik vind het dramatisch dat in zo'n welvarend land als Nederland we zoveel psychiatrische patiënten in de steek laten. En helaas speelt dit al heel lang. Ik heb hier vorig jaar ook al aandacht voor gevraagd. Toen kon er niets veranderen, zeiden de coalitiepartijen. En nu heb ik weer vorige week bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid een voorstel ingediend om geld vrij te maken voor deze zorg. En ik heb goede hoop dat we dit keer wel een meerderheid krijgen. U zegt al, het speelt al langer. In 2019 haalde Noah Pothoven wereldwijd het nieuws. Zij leed aan PTSS, een depressie en anorexia. En ze stopte uiteindelijk met eten en drinken en stierf. En voor haar dood deed zij een emotionele oproep aan de politiek. Beste minister, ik ben Noah en ik ben 17 jaar. Ik heb een ernstige posttraumatische stressstoornis, een ernstige depressie, anorexia en een dwangstoornis. Ik heb zo'n 25 opnames achter de rug, binnen de psychiatrie, binnen de gesloten jeugdzorg en de ziekenhuizen. Doordat ik meerdere diagnoses heb, word ik bijna overal afgewezen. We moesten zelf op zoek naar een plek die mij wel wil behandelen. Het is toch raar dat wij dat zelf moeten doen. De wachttijden in de GGZ zijn belachelijk. Is het eerst nodig dat iemand bijna doodgaat voordat hij geen hulp kan krijgen? Doe er iets aan, alsjeblieft. Het is niet oké en door de wachttijden zak ik alleen maar dieper weg. En met mij vele anderen. Groetjes van Noah. Aangrijpend. Ja, mevrouw Ellemeet, waar ligt het probleem volgens u? Nou, het probleem is dat je ziet dat we te weinig zorg aanbieden, zeker in de geestelijke gezondheidszorg. Dus wij zetten ons in op verschillende fronten. We hebben ook vorig jaar geld vrijgemaakt gekregen voor specialistische centra, voor ingewikkelde GGZ-problematiek. Dus je moet eigenlijk heel breed kijken. Er is meer zorg nodig. We moeten juist ook patiënten met een complexe GGZ-vraag, psychische vraag, moeten we heel goed helpen. Dus daar zetten wij op in. En voor die mensen die zeggen, ik wil euthanasie, moet er ook hele goede zorg zijn. Juist ook omdat dan zal blijken dat voor een groot deel van hen euthanasie helemaal niet de oplossing is en dat er nog wel behandelmogelijkheden zijn. Dus onze oproep van GroenLinks is, investeer meer en beter in goede geestelijke gezondheidszorg. En een onderdeel daarvan is ook zorg die te maken heeft met euthanasie. Op de begroting van Volksgezondheid willen jullie €750.000 extra uittrekken om de wachtlijsten terug te dringen. Waar moet dat aan besteed worden? Het is eigenlijk precies zoals mevrouw Kersten zegt. We willen dat er meer ruimte komt voor scholing en consulten consulenten voor psychiaters. We zien nu dat de druk enorm is op het expertisecentrum. Terwijl we heel veel psychiaters hebben die zeggen, ja, ik voel me eigenlijk niet bekwaam. Dus ik ben heel goed in mijn vak. Maar als ik een patiënt heb die zegt, ik wil euthanasie plegen, dan weet ik niet wat ik daarmee aan moet. En het gaat erom dat al die psychiaters die dit aangeven en die daar graag zich verder in willen bekwamen, dat er ook voor hen goede scholing en goede ondersteuning is. Sonja Kersten van Expertisecentrum Euthanasie. €750.000. Hoeveel korter gaat dat de wachtlijsten maken? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want nu is het natuurlijk zo dat we, hè, wij zoeken heel graag die samenwerking op met de GGZ-instellingen. En precies wat mevrouw Ellemeet ook zegt, hè, wij willen zelf onze expertise inzetten om meer mensen op te leiden. En de consulent euthanasie ook in te zetten op een zodanige manier dat het verzoek van die patiënt die ondraaglijk lijdt ook echt door de eigen psychiater kan worden opgepakt. Dat scheelt ongelooflijk veel tijd. Want nu, we zijn natuurlijk heel druk met 100% van de aanvragen, terwijl uiteindelijk maar 90% van die aanvragen moeten we afwijzen. Dus vandaar dat we denken dat we hiermee echt een hele grote stap kunnen maken. En dat zit dus vooral op de samenwerking, het opleiden en het inzetten van die consulent. Mevrouw Ellemeet, het voorstel wordt door de meeste oppositiepartijen en door regeringspartijen D66 gesteund. Wanneer is er meer duidelijk? We stemmen begin december over alle voorstellen op de begroting. Dus dan zal er meer duidelijk zijn. En ik heb hele goede hoop en de diepe wens... dat we dit grote probleem voor al die GGZ-patiënten, voor die psychiatrische patiënten gaan oplossen. Ja. Tot slot, mevrouw Kersten, bestuurder van het expertisecentrum. Wat doet het eigenlijk met de medewerkers daar, die wachtlijsten? Ja. Het drukt natuurlijk enorm op de schouders van onze medewerkers. Het is ook ontzettend frustrerend. En dat we met deze situatie te maken krijgen. Maar we doen wat we kunnen. Het werk is natuurlijk ontzettend intensief en belastend. En het zou echt enorm helpen als deze stap gezet gaat worden. Dank u wel. GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet en Sonja Kersten, bestuurder van Expertisecentrum Euthanasie. En denk je wel eens aan zelfmoord? Contact dan Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Bel 113 of 0800-113. Dat is gratis. Of anoniem via de chat op de website 113.nl. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. Zometeen het spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het ons nu weten via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En Micha, jouw wens gaat in vervulling. Binnenkort kun je een Twan-pop met grijs baardje kopen. De poppenwinkel Colored Goodies in Amsterdam verkoopt sinds kort allerlei poppen die niet standaard zijn. NPO Radio 1. 3:30, Michel Koenen. Bij het RIVM zijn vandaag bijna 9200 positieve coronatests gemeld. Een flinke stijging vergeleken met gisteren en het hoogste dagelijkse aantal sinds half juli. En de ziekenhuisbezetting is wel iets afgenomen naar ruim 1300. De bezetting op de IC's is wellicht gestegen met 10 naar 250 in totaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de coronamaatregelen die premier Rutte en minister De Jonge gisteren bekend maakten in de persconferentie. De Kamer debatteert er nu over, maar het is al duidelijk dat VVD, CDA, D66, Volt en fractie Den Haan de plannen steunen. De bemanning van de Nederlandse viskotter heeft in het kanaal een rubberboot met zo'n 30 migranten aangetroffen. Een van hen probeerde via de vislijnen aan boord van de kotter te komen. Hij is uit het water gehaald en opgevangen op het schip. De migranten zijn door de vissers overgedragen aan de Franse kustwacht. In het concertgebouw in de Zweedse stad Uppsala is een 80-jarige man 7 verdiepingen naar beneden gevallen. Hij kwam terecht op een man van 60. Beide overleefden het niet. Het is niet duidelijk of de man van 80 sprong of dat het een ongeluk was. Dankjewel, Michel. Gaan we naar Jolanda van der Velden voor de ANWB Verkeersinformatie. De spits is begonnen. De meeste files staan vooral in het westen van het land. De teller staat nu op zo'n 70 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging door de politiecontrole op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar de grens 5 kilometer, bijna 20 minuten vertraging daar. De linkerrijstrook is dicht. Er was een aanrijding op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein nog 10 minuten oponthoud. Een vrachtwagen met pech en daardoor bijna een uur oponthoud op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geert Ruidenberg en de brug Gorkum. De rechterrijstrook is dicht. En een kwartier extra voor de A44 tot slot Amsterdam richting Den Haag. Het is langzaam rijden tussen Leiden-Zuid en Wassenaar over 3 kilometer. Het Spreekuur. Even een klein slokje, Jolande. Wij gaan naar het Spreekuur van Saar Schuling. Het zit er redelijk vol, zie ik, in de wachtruimte. Dus we gaan snel naar vragen van de luisteraars. Toch nog even, Saar, wat vind je van de maatregelen die uit de persconferentie zijn gekomen? De meeste maatregelen, iedereen zag natuurlijk wel aan komen dat er nieuwe maatregelen zouden komen. Ja, de meeste zijn wel logisch, niet al te beperkend in mijn ogen. Wat ik nog wel eens mis is dat de nadruk ligt op maatregelen en controle daarvan. Maar de oproep om gewoon je gezond verstand te gebruiken en je eigen verantwoordelijkheid en wat kan je zelf aan doen om jou en anderen te beschermen. En daar op Vlieland, krijg je nog wat reacties mee? Vlieland is met name toeristische sector is natuurlijk onze hoofdbezigheid. En zolang dat open blijft, is er niet veel commentaar. Dan naar de vragen. Dank weer voor het insturen. Allereerst een vraag van Jesse. Als je positief bent getest in het buitenland, krijg je geen herstelbewijs. Waarom telt die positieve uitslag dan wel als je je wilt laten vaccineren? Oh, dat wist ik niet dat niet zou kunnen. Het is zo dat mijn assistente die kan coronaherstelbewijzen maken. In de huisartspraktijk kan je dat doen. Maar dat niet met een buitenlands positieve test zou kunnen, dat wist ik niet. Ik las wel dat je herstelbewijs tegenwoordig in plaats van 180 dagen 365 dagen geldt. Dus dat is weer positief. Want je krijgt ook geen herstelbewijs als je positief bent getest bij een commercieel nee, dat klopt. Bureau. Hè? Nee. Een vraag van Els. Ik ben 65 jaar, ben 2 keer gevaccineerd. Morgen heb ik een afspraak voor de griepprik. En ik kom nu ook in aanmerking voor de derde vaccinatie voor corona. Wordt het niet te veel van het goede? Ik kan me voorstellen dat die gedachte langskomt. En sommige mensen worden dan ook nog voor de pneumokokkenvaccinatie opgeroepen. Mm-hmm. Dat betekent wel heel veel vaccinaties in 1 jaar. Het is wel zo dat al die vaccinaties geldt voor een ander gebiedje in je afweer. Dus het is ook niet zo dat je met de griepvaccinatie beter beschermd bent ook tegen COVID-besmettingen. Dus het vult elkaar allemaal wel aan, maar het overlapt elkaar niet. Een vraag van Erik dan. Hoe verklaar je dat de overheid niet vandaag al begint met de boosterprik voor iedereen om te voorkomen dat we later in het coronaseizoen niet opnieuw in de problemen komen? Regeren is vooruitzien. Ja, klopt. Maar de uitvoering, dat moet ook georganiseerd worden. Dus dat kost tijd om dat op poten te zetten. Dus nu hebben alleen de kwetsbare groepen een oproep gekregen voor de booster. En de 60-plussers gaan het krijgen. Ja. Ja, en zorgpersoneel. En dan Helene, waarom hoor ik niets over de vierde aanbevolen standaard van ventileren? Ik hoor alleen maar adviezen over 1,5 meter houden, mondkapjes, terwijl dat juist in de thuissituatie waar de meeste besmettingen nog steeds plaatsvinden het verschil zou kunnen maken. Klopt, dat is een hele juiste opmerking. Die mis ik eigenlijk ook wel, ja. Want ventileren is belangrijk. Misschien heeft het met de maand van het jaar, hè, het is wat kouder. En de gasprijzen stijgen. Maar ventileren blijft belangrijk. Ja, een vraag van Ronald. Hoe kan een GGD-PCR-test op zondag positief zijn en op maandag en dinsdag daarop volgend negatief? Is het dan een korte infectie geweest of is het vals positief? Dat is onduidelijk. Het vals positief, hè, dus een fout positieve testuitslag, dat kan. Want dit lijkt wel een hele korte besmetting. Dat je antistoffen zo snel dalen, ja. En dan een vraag van Doris. Als blijkt dat de eerst gevaccineerden nu beschermd zijn door afnemende werking van het vaccin, is het dan verstandig om deze mensen te laten testen voor toegang? Nu minder beschermd, bedoelt hij. Zijn minder beschermd, hè, dus bescherming neemt af. Het zit nog wel op 75%, hè, wordt gezegd. En voor ernstige besmettingen op 95. Maar de kans dat je anderen ook gaat besmetten is wel weer toegenomen door de afname van de antistoffen. Testen geeft dan meer zekerheid wellicht. De vraag is of dat uitvoerbaar is. We willen natuurlijk eigenlijk af van het testen. Dan nog iets anders. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem geeft aan dat er een tijdelijke opnamestop is op de verpleegafdeling. Een aantal patiënten in het ziekenhuis heeft namelijk het norovirus opgelopen. Wat is het norovirus? Het norovirus, dat is een maagdarmvirus. Het geeft flinke diarree. En dat is ook met name in verpleeg- en verzorgingshuizen en in ziekenhuizen is dat een probleem, omdat het heel besmettelijk is. Ja, erg besmettelijk. Hoe kom je erachter dat je het hebt? Sprint naar de wc. Je sprint naar de wc en een beetje diarree opvangen in een potje en dat insturen. Dan wordt het getest op het norovirus. En als er bijvoorbeeld in een instelling of op een afdeling meerdere mensen waterdunne diarree hebben, dan zijn ze ook verplicht dat de GGD in te schakelen om dat te controleren. Is het ook een beetje de tijd van het jaar? Zoals de meeste virussen is het wel meer in de winter. Dat geldt ook voor het norovirus, ja. Dankjewel, Saar. Saar Schulink was dat, de huisarts op Vlieland. Morgen zit huisarts Shakib Sana voor u klaar. Stel uw vragen via de app van Radio 1 of de mail blokkentwan@avotros.nl. We'll be right back. Electric Light Orchestra en Showdown. De politie Amsterdam heeft twee personen aangehouden die worden verdacht van handel in gefraudeerde vaccinatieregistraties. Woordvoerder Lex van Liebergen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn jullie deze mensen op het spoor gekomen? Ja, eigenlijk deden we onderzoek naar verdovende middelen en op basis daarvan stuiten we eigenlijk op deze twee personen. Die zijn dus gisteren en vandaag aangehouden. En wat kunt u vertellen over deze twee personen en hoe ze te werk zijn gegaan? Ja, dat waren dus twee vrouwen van 30 en 31 uit Amsterdam. En die werkten bij een artsenpraktijk als doktersassistenten. En die hebben dus eigenlijk vaccinatiebewijzen verkocht aan mensen. Ze deden online advertenties. En die bewijzen die gingen voor 500 tot 1000 euro over de toonbank. Ja, dat is strafbaar. Wat gaat er met deze mensen gebeuren? Ja, die zijn dus nu aangehouden, die worden gehoord. En het is natuurlijk aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er met deze vrouwen gaat gebeuren. Maar we sluiten ook meerdere aanhoudingen niet uit. Dank. Lex van Liebergen van de politie Amsterdam. Blok. Blok. Blok. En Twan. Mischa Blok. En Twan van Peperstraten. Tot 4 uur. Op NPO. NPO. Radio 1. 1. Dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. En Save Your Tears. Oh, ik zit helemaal in een podcast op dit moment. Normaal gesproken een Nederlandstalige podcast, maar deze keer een Engelstalige. Hij heet Unread. Op een avond krijgt Chris een e-mailbericht van zijn goede vriend Alex. Onderwerp is Chris, met 3 uitroeptekens. En Chris denkt, ja, hij mailt me vast om te vertellen dat ik niet zo'n goede vriend ben geweest de laatste tijd, want ze hebben weinig contact gehad. Hij opent de e-mail en hij leest, ik schrijf je dit om je te laten weten dat wanneer je deze mail leest, ik niet meer leef. En het blijkt dus dat die Alex zelfmoord heeft gepleegd. Nou zit er in die mail een link naar een SoundCloud-account. Het is allemaal echt gebeurd, hè? Het is een echt verhaal. Hij gaat naar dat SoundCloud-account. Daar vindt hij 2 opnames met ene Alice. En wat is nou het geval? Die Alex is een enorme Britney Spears-fan. En heeft deze Alice via een Britney Spears-forum leren kennen. En er wordt over gespeculeerd dat die Alice, dat eigenlijk Britney Spears is. Eventjes, zo klinkt dus die Alice. My Twitter is Banana Alice, and I created it today. And Banana. Oh my God. Banana Alice. Ja. Klinkt wel, hè? Het klinkt wel. Als Britney Spears. Ja. Want het is ook wel een gegeven dat bijvoorbeeld Michael Jackson, die heeft zich ook eens een keertje verkleed, hè, en is verkleed als Jehovah-getuige langs de deuren gegaan. Dat celebrities doen dat wel eens. Ja. Om toch een soort van anoniem contact te hebben met mensen. Maar gebaseerd op waarheid is allemaal. Ja, ja, en die Chris die gaat dus vervolgens op zoek naar deze Alice. Dat hoor je dus in die podcast, die zoektocht. En hoopt daarmee antwoord te krijgen van ja, wie is die Alice? En waarom heeft die Alex, die vriend van mij, zelfmoord gepleegd? Nou, ik zit er helemaal in. De podcast heet Unread. De poppen in reguliere speelgoedwinkels zijn vaak niet divers genoeg. Dat vindt Ellen Brudet, eigenaresse van poppenwinkel Colored Goodies in Amsterdam. In haar winkel vind je daarom poppen met een kleurtje, een vlek in het gezicht of die een hoofddoek dragen. En nu heeft ze er een nieuwe bij. Een pop met een afro-kapsel en die de herkenbare trekken heeft van een kind met het syndroom van Down. Ellen laat aan verslaggever Roos Oosterwaan haar assortiment zien. Nelson is de grote pop. Die zit daaronder met de afro haar. Oh ja, ik zie hem. De jongetjes zijn welkom en dan heb je Maya Angelou. Nou, allemaal dit zijn diverse kleine plastic poppen. Dit zijn vinylpopjes. Ja. Vinyl. Nou, daarnaast hebben we poppen met albinisme. Dat vond ik ook heel erg belangrijk om ook die groep zeg maar een podium te geven. Even kijken, waar zijn die? Ja, dat zijn die. Safaya en Safayo. En daarnaast hebben we natuurlijk onze poppen met vitiligo, diverse huidaandoeningen. Dus, maar je hebt ook met wijnvlekken zoals je ziet daarboven. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk de poppen met het syndroom van Down. Ja, zeker. Romy heeft model gestaan voor deze pop. Ja, en de eigen poppen heette Romy. Zullen we eens zoeken? Of weet je al waar die is? We zoeken maar. Er staan hier echt zoveel pop. Is het deze? Dit is hem, hè, Romy? Ja. En er staat een hele mooie tekst op het pakje. Jazelf. Perfectly imperfect. En jij hebt hem ook aan, die trui. En zij heeft ook aan de trui. En kan je vertellen wat die pop heeft, waardoor die op jou lijkt? En hij lijkt op mij. Ja. Ogen dezelfde, een andere kleur. Zelfde mond en neus. En vind je het fijn om een pop te hebben die op jou lijkt? Ja, ik kan nu altijd spelen. En altijd de kleden. En altijd superleuk. Ik doe zo mijn best om ze in alle poppenhoeken van alle kinderdagverblijven, maar ook in de ziekenhuizen, dat alle poppen gewoon genormaliseerd worden in de pophoeken. Waarom dus is dat zo belangrijk? Het gaat bij mij helemaal terug naar mijn jeugd, maar het heeft daar niks mee te maken met het syndroom van Down, maar wel met het feit qua identificering. Want dat jij had vroeger ook geen pop die op jou leefde? Nee. En dan kon mijn moeder, ze is niet meer in leven, zei elke dag hoe prachtig ik was. En dat geloofde ik ook wel, maar de maatschappij liet mij dat niet zien. Omdat je het niet terugzag in de pop? Omdat ik het niet terugzag in de maatschappij. En toen zij eindelijk met een pop kwam voor mij, toen had ik zoiets met van, kleur. Ik wilde die hele pop niet, want dat was toch niet wat de maatschappij me liet zien. Dat moet gewoon anders. Wat hoop je dan dat kinderen met zo'n pop leren of wat het teweeg brengt bij hen? Nou, ten eerste zeg ik nooit zo'n pop of dat soort poppen. Want het is gewoon voor mij een tonatie die me niet aanstaat. Het zijn gewoon een pop. Dus hoe zou ik het dan moeten zeggen? Een pop, als deze. Een pop als deze. Ja, nou, wat ik hoop is dat ze de herkenning voelen en zien in het speelgoed. Dan weet je dat je gewild bent in de maatschappij. En dat je gewoon gezien wordt. Niet elk speelgoed waar kinderen mee spelen hoeft natuurlijk per se op hen te lijken. Nee. Maar het gaat dan om dat er wel iets is. Iets is, ja. Kijk, weet je, wij krijgen natuurlijk heel veel aanvragen om poppen te personaliseren. En als ik heel eerlijk ben, als je diep in mijn hart kijkt, zou ik iedereen wel willen helpen. Weet je, met alle beperkingen. Want ik vind gewoon, ieder mens is prachtig op zijn of haar manier. Maar dat kan ook niet. Je hebt nu een nieuwe pop. Ja, die waar is onderweg. Die? Oh, die is onderweg. Die staat hier op de toonbank. Dus een syndroom van Down-pop met kroeshaar. Echt een afro. Er zijn natuurlijk zoveel dingen die een mens anders kunnen maken. Ja, qua absoluut. Handicap of qua uiterlijk. Maar dat doen waar wij dus ook. Waar stop je daar? Wanneer stop je? Ja, er zijn meerdere poppen die ik in mijn hoofd heb. Maar we zijn wel ook bezig met iets met de rolstoel. Maar die komt er misschien best. Zeker weten dat het er komt. Ja. Maar de centjes moeten eerst er zijn. Ja, en dan kan ik altijd samen spelen. Neem je er altijd overal mee? Ja, dan in mijn ziekenhuis. Filmen. En kijken YouTube. Romy heeft haar pop dus bij zich in het ziekenhuis, de film en bij het YouTube kijken. Gert de Graaf van de Stichting Down Syndroom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is het dat Romy een pop heeft die op haar lijkt? Nou, voor Romy is het belangrijk, dat vertelt ze zelf. En hoe belangrijk is het voor anderen? Er zitten twee kanten aan. Het is natuurlijk iets richting het kind met Down-syndroom, maar het is ook iets richting andere kinderen en andere mensen. Ja, je maakt Down-syndroom wel zichtbaar in de wereld ook. Ja, dus de eigenares van deze winkel die zegt: hiermee wil ik het Down-syndroom normaliseren. En u zegt, werkt. Nou, het is een bijdrage. Het is niet een magisch iets of zo. Van als we dat nou maar doen, dan worden mensen automatisch geaccepteerd. Maar het is iets wat wel kan bijdragen daaraan. Ja. Goed, we zien deze poppen dus nu terug in de winkel. Moeten we deze poppen wellicht ook gaan integreren op andere plekken in de samenleving? Ziekenhuizen, scholen? Jazeker. Ja? Jazeker, ik ben het met Ellen eens. Het is goed als het ruim verbreid zou zijn. En niet alleen die met Down-syndroom, maar gewoon een variëteit aan poppen die er gewoon verschillend uitzien. Ja. Dat diversiteit de norm is in plaats van een soort eenvormigheid. Ja. Helpen tv-programma's al als het syndroom of het Johnny voor betere beeldvorming? Ja, dat denk ik wel. Ja. Kijk, er is ook wel kritiek op, hoor. Maar met name dat men dan zegt: het zijn altijd de beteren, tussen aanhalingstekens, die in beeld komen. Ik vind dat op zich niet erg. Want als we het hebben over beeldvorming rondom kinderen met Down, wat gaat er nog steeds mis? Nou ja, we hebben een samenleving gemaakt die niet vanzelfsprekend de mensen opneemt. Dus als we naar het onderwijs kijken, dan is het toch snel richting speciaal onderwijs. Terwijl er zijn ook landen waar eigenlijk alle kinderen naar de gewone school gaan met extra ondersteuning. Het is echt niet dat het onmogelijk is. Het gebeurt in Canada, het gebeurt in Italië. Maar in Nederland vinden we de oplossing een aparte school voor aparte kinderen nog steeds de mooiste oplossing. Terwijl ik denk dat dat niet de manier is om te leren samenleven. Nee, dus qua beeldvorming zegt u van: we zetten ze nog steeds te veel neer als een aparte groep, los van de gewone samenleving. Ja, los van de gewone samenleving. Kijk, ze mogen wel apart zijn in de zin van apart van iedereen is uniek. En ze hebben bepaalde hulpvragen die een ander misschien niet heeft. Het is niet dat we net moeten doen alsof er geen verschillen zijn. Maar dat met die verschillen iemand er gewoon bij hoort. Ja. Hoeveel kinderen met Down worden er tegenwoordig nog geboren? Ja, naar schatting 2018 is het meest recente getal. Toen waren het er 170. Ja. En is dat een flinke daling? En dat daling? Is minder dan in, ja, ten opzichte van zeg 2003, ja. Nou, dat is heel geleidelijk gegaan. Ja. Is dat allemaal versneld? Toen waren het er rond de 300, zeg maar. Is dat ook versneld door de invoering van de NIPT? Niet heel duidelijk. Ja. Eigenlijk kan je dat niet. Het is nog te kort ook. We hebben natuurlijk nog maar anderhalf jaar. De data gaan tot 2018. Toen was de NIPT echt net ingevoerd als een eerste keuzetest. Ja. Dus we weten niet wat er daarna gebeurd is. Maar dat eerste jaar is het een klein beetje lager dan de jaren daarvoor. Maar niet spectaculair lager. Ja. En die daling, zitten jullie toenemen? Oh ja. Nou ja, die zie je in de loop van de jaren, is er een gestage daling. Ja. Maar dat is niet wat met de NIP begonnen is. Dat is rond 2003 is die tendens ingezet. Goed, dankjewel Gert de Graaf van de stichting Down Syndroom over de poppen die dus verkrijgbaar zijn met een signatuur van het Down Syndroom. Ja. Heb jij met poppen gespeeld? Dat was in jouw tijd nog niet, denk ik, hè? Zo